No właśnie, że nie. A ty ciągle czekasz? Czekam. To się pośpiesz, bo w końcu już ich niewiele zostało. Dostawcze Mercedesy z rocznika 2014 w najlepszej cenie. Niezawodny Sprinter, ekonomiczny Vito lub miejski Citan z niespotykanym upustem cenowym. Chcesz niezawodny samochód dostawczy? Kup w końcu Mercedesa. To najlepszy moment. Noworoczne postanowienia? W Orange postanowiliśmy dawać Ci najlepsze okazje. Przyjdź do nas już teraz po smartfon Sony Xperia M2 z planem Smart Plan Halo już za 0 zł na start. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Zapraszamy do salonów Orange. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 20 stycznia, minęła 18. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Beniamin Filip. Ponad 300 stron, na nich zapis rozmów z wieży lotniska w Smoleńsku i z samolotu Jak-40. Jutro stenogramy zostaną upublicznione. Jest kolejne śledztwo w sprawie komornika z Łodzi, który zajął ciągnik rolnika za długi jego sąsiada. Tym razem komornik dokonał zajęcia i wywiózł z posesji samochód osobowy nienależący do dłużnika. W tym serwisie Trójki także Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych, który zabiera głos w sprawie Brody. Jutro koło południa prokuratura ujawni zapisy nagrań z wieży kontrolnej w Smoleńsku i samolotu Jak-40, który wylądował tam przed katastrofą Tu-154M. Marcin Maksjan z Naczelnej Prokuratury Wojskowej informuje, że zapisy wypowiedzi zostały przetłumaczone na język polski i mają one duże znaczenie dla śledztwa. 13 stycznia Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie otrzymała dwie opinie pracowni mowy i nagrań Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie w zakresie badań fonoskopijnych dotyczące nagrań grupy kierowania lotami lotniska Smoleńsk Północny oraz polskiego samolotu Jak-40, który w dniu 10 kwietnia 2010 roku wylądował na lotnisku Smoleńsk Północny. Jutro za zgodą prokuratora opublikujemy stenogramy. Nieżyjący już były technik pokładowy i akademik już Muś mówił, że kontroler zwierzy w Smoleńsku zezwolił załodze prezydenckiego samolotu na zejście do wysokości 50 metrów. Jednak szef zespołu smoleńskiego przy kancelarii premiera Maciej Lasek twierdził, że analiza nagrań nie potwierdza wersji o sprowadzeniu Tu-154M do tej wysokości. W samolocie Jak-40 lecieli do Smoleńska m.in. dziennikarze, którzy mieli obsługiwać uroczystości w Katyniu 10 kwietnia 2010 roku. Maszyna wylądowała na lotnisku Sewiernej w trudnych warunkach, mniej więcej godzina przed katastrofą Tupolewa, w której zginęło 96 osób, wśród nich prezydent Lech Kaczyński. Prokuratura rozpoczyna kolejne śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez komornika, który zajął ciągnik rolnika spod Muławy za długi sąsiada. Tym razem do podobnego zdarzenia doszło w Gostyninie. Mężczyzna, który nie miał długów, stracił samochód, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Płocku Iwona Śmigielska-Kowalska. Do prokuratury w Mławie wpłynęło zawiadomienie o przestępstwie złożone przez drugą osobę pokrzywdzoną działaniami egzekucyjnymi podejmowanymi przez tego samego komornika. Tym razem komornik dokonał zajęcia i wywiózł z posesji samochód osobowy nienależący do dłużnika. Ten sam komornik zabrał też samochód kobiecie w ciąży. Kobieta z powodu stresu poroniła. Sprawą Jarosława Kluczkowskiego zajmuje się Krajowa Rada Komornicza. Wczoraj zdecydowała, że temu, co działo się w łódzkiej kancelarii, przyjrzą się wizytatorzy. Dopiero po ich opinii zapaść może decyzja o ewentualnym postępowaniu dyscyplinarnym. Bułgarski sąd zgodził się na ekstradycję do Francji znajomego dwóch braci, którzy przeprowadzili zamach na redakcję Charlie Hebdo. 29-letni mężczyzna z pochodzenia haitańczyk został aresztowany 1 stycznia, gdy próbował przedostać się z Bułgarii do Turcji. Twierdzi, że jest niewinny, chce wrócić do Francji. Tłumaczy, że bracia zamachowcy to jego starzy znajomi, z którymi miał m.in. związki biznesowe. Zaprzecza jednak, że wiedział o zamachach. Ekstradycja ma nastąpić niezwłocznie, nawet w ciągu 24 godzin. Lekarze we Włoszech skarżą się, że coraz częściej muszą odpowiadać za błędy w sztuce lekarskiej. W ubiegłym roku dotyczyło to 15% medyków. Zdecydowana większość spraw, które trafiły do sądu, skończyła się uniewinnieniem. Marek Lenert. W ubiegłym roku takich spraw było 30 tysięcy, 3 razy więcej niż w latach 90. 80% lekarzy ma wrażenie, że skarżącym ich pacjentom zależy wyłącznie na otrzymaniu wysokiego odszkodowania. Polisy dla lekarzy kosztują od 300 euro do 25 tysięcy rocznie. Najbardziej narażeni są ginekolodzy, ortopedzi i chirurdzy plastyczni. Obawy przed skargą skłaniają coraz więcej lekarzy prowadzących prywatną praktykę do tego, by szczególnie trudne przypadki kierować do publicznej służby zdrowia. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. I mamy jeszcze informacje ze Stanów Zjednoczonych. Tamtejszy Sąd Najwyższy ogłosił, że władza nie ma prawa zakazać więźniom noszenia brody. A tym samym sędziowie przyznali rację muzułmaninowi, który twierdził, że zakaz utrzymywania zarostu na twarzy narusza jego wolność religijną. Sprawę do Sądu Najwyższego skierował niejaki Gregory Holt, który odsiaduje wyrok dożywocia w stanie Arkansas. Mężczyzna ten podczas pobytu w więzieniu przeszedł na islam i postanowił zapuścić brodę. Jednak w Arkansas obowiązuje zakaz noszenia brody przez więźniów. Uzasadnia się go względami bezpieczeństwa. Władze więzienne Arkansas twierdzą, że broda może służyć do ukrycia broni albo narkotyków, a w przypadku ucieczki z więzienia osoba z brodą goląc ją mogłaby łatwo zmienić wygląd. Sąd Najwyższy nie podzielił tej argumentacji. W uzasadnieniu swojej decyzji sędziowie napisali, że argumenty te trudno traktować poważnie i że wolność religijna jest jednym z fundamentalnych praw, co oznacza, że za jej ograniczeniem musi przemawiać ważny interes publiczny, a osiągnięcie tego celu powinno odbywać się w sposób możliwie najmniej dotkliwy dla obywatela. W tym przypadku tak nie było. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki, skrót najważniejszych wiadomości o 18.30. W meczu Polska-Rosja przed chwilą mieliśmy remis 17-17, ale teraz Rosjanie w ciągu minuty niecałej odskoczyli na 2 punkty. Jest 17-19 dla Rosji, 42 minuta. Przed nami pochmurna noc z opadami śniegu. Lokalnie na południu może to być śnieg z deszczem. Temperatura na Suwalszczyźnie -4, na Mazurach i na Pomorzu -2, na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce -1, na Dolnym Śląsku 0, na Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu +1. Jutro więcej przejaśnień, zwłaszcza na zachodzie i tam bez opadów. Poza tym może padać śnieg na północy. W centrum śnieg z deszczem, na południu deszcz. Temperatura od -1 stopnia na Suwalszczyźnie do +4 w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 777 zł. 4000 może. 5000. 9. 12,5 tysiąca. 28,5. 29. 50. 55. To było wspaniałe. Bardzo, bardzo dziękujemy. W ramach akcji Święta bez granic dzięki Państwu zebraliśmy na rzecz Fundacji Nasze Dzieci wyjątkowo dużą kwotę i zbieramy nadal. Do końca stycznia prosimy o wysyłanie SMS-ów o treści pomoc pod numer 72 265. Koszt to 2,46 zł. Raz jeszcze bardzo dziękuję. Kuba Strzyczkowski. Operatorzy T-Mobile plus Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zrealizuj postanowienie na nowy rocznik. Pożegnaj samochody ze starego rocznika i skorzystaj ze specjalnej oferty Volvo na modele 2015. Wybierz swoje Volvo z wyposażeniem wartym 12 tysięcy złotych w prezencie lub Volvo XC60 już od 127 900 zł. Sprawdź ofertę w autoryzowanych salonach Volvo. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na trasę koncertową promującą album Alosza Avdiejew Koncerty w Trójce. Najbliższe koncerty m.in. w Olsztynie, Suwałkach i Toruniu. Więcej informacji na stronie aloszaavdiejew.pl. Alosza Avdiejew Koncerty w Trójce. Album poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i tradycyjnie remis w meczu Polska-Rosja, 44 minuta, 19-19. Tymczasem w sprawie Franka. Jestem też jednym z tak zwanych szczęściarzy frankowiczów i nie oczekuję od państwa tego, że będzie mnie wyręczało w spłacie kredytu. Oczekuję tylko jednego, żeby doprowadziło do ustawowego zagwarantowania równomiernego złożenia ryzyka między dwie strony umowy, czyli bank i kredytobiorcę, żeby ryzyko kursowe w równym stopniu obciążało jedną i drugą stronę, podobnie jak zabezpieczenie kredytów w postaci wartości nieruchomości. Tylko tyle. Dziękuję panu za telefon i polecam przy okazji dzisiejszy salon ekonomiczny o 18.45, czyli za 36 minut. Naszym gościem będzie przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, pan Andrzej Jakubiak. To w salonie ekonomicznym o 18.45. Teraz ACDC, a już niebawem reportaż. Are you ready? We may get time. tak sobie słucham tych wyników, które się nam podaje przez pana redaktora, a w co obecnie remisujemy, bo tak nie do końca kibicem jestem. Kiedy gra się z Rosją, to właściwie nieważne w co, ale w tym przypadku mecz jest bardzo ważny, bo to Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej i Rosjanie właśnie wyszli na prowadzenie. 19-20 dla Rosji, 47 minuta się rozpoczęła, ale tutaj idzie punkt za punkt i bramka za bramką. Właściwie cały czas mamy remis. Jeden punkt do przodu, za chwilę druga drużyna nadgania, wyrównuje. Punkt do przodu, nadgania. I tak przez cały mecz. Teraz jest 19-20 i za chwilę będzie pewnie remis? Nie, jednak jeszcze nie. Musimy poczekać chwilę. W ciągu ostatnich niespełna 3 godzin na naszą mazurską wieś spadło gdzieś około 5 cm śniegu. Temperatura z plus 1 spadła do minus 3. No i wygląda na to, że coś się stało, co zaczyna przypominać zimę. To tak na uspokojenie dla kibiców piłki ręcznej. To Trójka, audycja popołudniowa. Dwadzieścia. to nam Rosjanie odskoczyli przez moment. 21-23 w meczu Polska-Rosja w meczu piłki ręcznej. 51. minuta właśnie się rozpoczęła. Niestety chyba nie ma takiej możliwości, żeby się podzielił bank z kredytobiorcą tym ryzykiem kursowym. Jedyna propozycja to jest branie kredytu w złotówkach, jeżeli ktoś się chce takiego ryzyka wyzbyć, bo można sobie wyobrazić sytuację odwrotną, w której frank kosztowałby dzisiaj 50 groszy, to czy też ten kredytobiorca podzieliłby się z bankiem swoim potencjalnym zyskiem? Dziękuję panu za telefon. Jeszcze fragment obszernego listu od pana Grzegorza, który między innymi zwraca uwagę na coś takiego. Tak jak w roku 2008 ludzie byli wrabiani w kredyty we frankach, tak obecnie potencjalni kredytobiorcy są wrabiani w kredyty w złotówkach, bo nikt nie bierze pod uwagę ryzyka stopy procentowej, która z obecnych 2% może za paręnaście miesięcy pójść na kilkanaście procent. I wtedy będzie płacz i zgrzytanie zębów, tak jak teraz przy kredytach frankowych. Tyle, że przy kredytach złotówkowych. 22,7 albo zd3@polskieradio.pl. Reportaż w Trójce. Pan Wacław Kwiatkowski ma 88 lat i od 58 jeździ po Warszawie jako taksówkarz. Jak zmieniła się jego praca wraz z upływem czasu i co daje mu siłę i energię do działania? Zapraszamy do wysłuchania reportażu Katarzyny Błaszczyk pod tytułem Chodliwy człowiek. Stałem przy Polonii w Alejach Jerozolimskich i słyszę pisk samochodu, a ja wysadzałem pasażera. I tramwaj hamuje, wyskakuje taka młoda dziewczyna spod tego tramwaju i przelatuje na drugą stronę koło mnie. Mówię, wie pani co, ale za takie przejście to ja bym się z panią ożenił. A ona mówi, a wolny pan? Ja mówię, nie, taksówka jest wolna. Takiego drugiego taksówkarza chyba nie ma, nie tylko w Warszawie, ale w Polsce. A po drugie, mój też jest oprócz tego bardzo ciekawym człowiekiem. Powiedziałbym, że jest nietypowym taksówkarzem, bo taksówkarz w potocznej nazwie cierpiasz. Cierpiasz złotówa. No ojciec jakoś nie cierpi. Upłynęło może ze 3 miesiące. Jadę ulicą Solidarności. Przystaję pod światłem. Przy przystanku patrzę, blondynka jest. Ja mówię, co pani sobie życia nie odebrała, jeszcze pani żyje? A ona się odwróciła, uśmiechnęła i nic nie powiedziała. Pana Wacława Kwiatkowskiego poznaje dzięki jego synowej Kasi, która napisała e-maila do radia. Pan Wacław jest najdłużej jeżdżącym warszawskim taksówkarzem. Teraz idziemy odebrać dokument. Książka wozu. Tak, ma być bite tak. Tak, tu ma pan zestemplowany tą taksówkę. I to zostaje w oryginale tu wszędzie. Tak, dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Która to jest pana taksówka? 15. No to tak. 2015 i 15 taksówka. 15 taksówka. To chce pani ze mną porozmawiać trochę? No możemy postać. Gdzie jesteśmy? Na pracy Narodowicza, na podstawie taksówek oczywiście. Przyjeżdżam na niego 58 lat, bo ja jestem 26 rocznika. Ja prawo jazdy zrobiłem w 1946 roku. W Łodzi to była taka szkoła prywatna, jeszcze powojenna, szkoła Lonka. I tam skończyłem kurs, 3 miesiące trwał. A zdawać egzamin można było w całej Polsce. I ja pojechałem z kolegą zdać, wie pani gdzie, egzamin zdawałem, do Szczecina. No bo była moda, że wszyscy jechałem na zachód. No i zgłosiliśmy się tam do Wydziału Komunikacji, że my chcemy zdać egzamin. A oni mówią, a gdzie mieszkacie? No my mówimy, że my pochodzimy tutaj od Radomia i tak dalej. To musicie być tu zameldowani. Ja mówię, a jak my się tu zameldowali? Wyjdźcie na ulicę, tyle tu pustych domów stoi, wybierzcie sobie numer domu, mieszkania i przyjdziecie i nam powiecie, gdzie wy mieszkacie. No i tak było. I ja później pojechałem do Szczecinka, do dyrekcji Lasów Państwowych. Tam mi powiedzieli w Szczecinie, że tam chcą zatrudnić kierowców. W tym Szczecinku byłem rok i mnie zabrali do wojska. A po wojsku wróciłem tu do Rembertowa, bo tu moja siostra już mieszkała. W Warszawie zostałem. Od 49 roku. To już mam prawo chyba nazywać się warszawiakiem, nie? 50-66 lat. Już mieszkam w Warszawie. Przyszły z Anglii trzy dźwigi samojezdne, tak zwane Neal. To na Warszawę to były tylko trzy dźwigi. Na tym dźwigu pracowałem na rynku Starego Miasta, jestem na Kronice nawet. Później Ministerstwo Gospodarki na placu Trzech Krzyży, MPiK Nowy Świat i Aleje. Byłem zadowolony. Ja z każdej pracy jestem zadowolony. Nie miałem nigdy zatargu z kierownictwem. Wszędzie byłem mile widziany. Przede wszystkim to trzeba być samym w porządku. Jak Gomułka doszedł do władzy, zrobił taki luz, że można było zakłady fryzjerskie, taksówki i tak dalej. Ja byłem na państwowej posadzie, poszedłem do kierownika, mówię, że chciałem sobie zmienić. A on mówi, panie Wacku, dla pana wszystko. Pan chce sobie poprawić, ja panu nie będę utrudniał. Na taksówce był zarobek. Chciałem więcej zarabiać. Podanie złożyłem, egzamin tu zdałem na taksówkarza i zacząłem jeździć. Taksówka była pana prywatną własnością? Prywatną, tak. Wtedy to taksówka tyle kosztowała, co taksometr. Taksometry były bardzo drogie. Opel taki powojenny był. Super Opel, po niemiecki. I ten samochód nie miał ogrzewania w ogóle. Zimą się jeździło w kożuchu i w butach filcowych, żeby wytrzymać. Byłem 1007 taksówkarz. Na postoju stały kolejki. Prosili, żeby tylko ich zabrać. I jak ktoś chciał jechać na dworzec, to przyszedł na postój z walizką i czekał. Jedno życie na sprawdzie, ugryźć sam nie. W jednym kierunku się brało 2-3 osoby, one między sobą uzgadniały, w jakim kierunku pani jedzie i wsiadały. W jednym kierunku. Bardzo mało było taksówek, a dużo chętnych. Jak ktoś chciał pracować, to można było zarobić. Zapisałem się w tej dzielnicy, gdzie jestem, na Ochocie, przed tablet. Jak będzie ma być klient, to tu się pokaże. No nie ma w tej dzielnicy zapisanego. Klienta nie ma. Czeka się tak jak teraz godzinę czy półtorej na pasażera. Czytam coś, słucham radia. I teraz są inni pasażerowie. Przedtem dużo było takich nieprzyjemnych pasażerów, podpitych. Ale dużo też się zdarzało dawniej. Przyjechał za 20 zł. Pan poczeka chwileczkę, ja zaraz wrócę. Nie wrócił po godzinie, po dwóch. Pierwsza taka wycieczka, to na Poznańską 12 jechała babka, elegancka, w futrze, młoda, tylko zapłakana była strasznie. Pan poczeka na mnie chwilę. A ujechała dosłownie chyba 5-6 zł. Półtorej godziny czekałem, nie wyszła. To by powiedziała, proszę pana, nie mam pieniędzy, ja bym powiedział, dobrze, niech pan sobie widzi. Bo przecież ile razy inny pasażer nieraz za panią zapłaci, że za pana. Daję na piwku. Ludzie dają jeszcze dzisiaj na piwki? Mniej. Przed upadkiem komuny. Za ile piwo płaci? Restauracje były pełne. Ludzie się jakoś bawili. Nie przywiązywali do pieniędzy wagi. Już. U Maksyma w Gdyni. Jeden taki przyjechał, taki Polak z Ameryki. On chciał sobie odwiedzić Marlborough czy Grunwald. Godził się ze mną dniówkiem, że mi będzie płacił hotel. Dolary wtedy były drogie u nas, a dla niego to było tanio. To wtedy do Gdańska brało się 40 dolarów. To dziś trzeba by wziąć ile? 300 dolarów, 400. Pan Wacław lubi wracać do złotych czasów dla warszawskich taksówkarzy. Jednak mnie najbardziej interesuje, dlaczego 88-letni człowiek nadal jeździ jako taksówkarz. Czyżby był aż tak samotny? Kiedy chcę o to zapytać, dzwoni jego żona. Dzień dobry, Kotuś. No, witam cię również. No, to znaczy jest dobrze. No, buziaczki, pa. Żona nigdy nie na mnie nie jest zła i bardzo dobra dziewczyna. Jestem zadowolony. Uchodzimy wśród znajomych za wzór. No i żyjemy 44 lata ze sobą. Jak długo pan jeździ w ciągu dnia? 6 godzin. Od 6 do 6. Nie, mnie jeżdżę teraz. Od godziny wyjeżdżam. 6:30 do 7 zjeżdżam o 4. O której pan wstaje? 4:30. Robię najpierw gimnastykę, później sobie szykuję śniadanie, a żona wstaje o 9. Od słowa do słowa pan Wacław zaprasza mnie do domu, by pokazać mi, jak codziennie ćwiczy, by zachować sprawność. Tam sięga moja ziołka, tam mam ogrodzenie, tam mam kurki. Nie mam przedtem psy, ale się lepiej opłaci mieć kury i mniej kłopotu. Jest pani już. Dzień dobry. Dzień dobry. Laskowska. Proszę usiąść. Co, dziękuję. Załóż. Nie, kapcie, proszę założyć. Czy pani się o męża nie boi, jak on jeździ tak nadal? Jest ta obawa zawsze. To znaczy nie z rana następuje ta obawa, tylko w ciągu dnia. Ponieważ on inny tryb życia prowadzi, ja inny tryb życia. W związku z tym on wyjeżdża, ja śpię. Ale później w dzień to jednak drży. I bardzo nie lubię, kiedy wieczorem nie przyjeżdża długo. To mamy komórkę, kontaktujemy się. To wtedy, dlaczego ciebie nie ma jeszcze w domu i... Zawsze dzwoni, dlaczego nie mam, bo jestem na mieście. Tak, ale drżę. Kiedyś bardziej jakoś drżałam. Teraz nie wiem, czyżby on już taki rutyniarz się zrobił i taki ostrożny już wieczorami nie jeździ, bo wieczorami to młodzi jeżdżą. Ze względu na sam wiek męża nie boi się pani, że coś się może stać? Och, on jest okaz zdrowia. Ja wierzę w niego. Poza tym zdrowo się odżywia. Gotuję w domu, nie kupujemy, nie przetwarzam. Więc raczej takie jeszcze tradycyjne rzeczy. Przede wszystkim żurek. Poza tym tak zwany barszczyk. Barszczyk to jest z maślanki. Jakiejś zapiekanki, makaronu. Wieczorem zawsze jabłuszka. Wieczorem do telewizora ma zawsze jabłuszka. Poza tym witaminę C dostaje co rano, dwie pastylki. I pani o to dba. On nie ma pojęcia, co dostaje. No to jedno ćwiczenie. Ile pan takich ruchów? No, ze 40-50. Bo to tak jakby pan pedałował. Tak. Chodzi, bo przecież on ma mało chodzenia. A tutaj to i ja, i żona ćwiczymy. No to jak to prosi? Rozciąganie rąk, tak? Tak, rozciąganie rąk. Poza tym ma tu jeszcze piłkę. A jeszcze muszę powiedzieć, że jak jeździmy nad morze, to mamy kijki. I ja nigdy nie leżę na plaży, tylko cały czas chodzę. I on chodzi godzinę w jedną stronę, godzinę w drugą. Ja leżę, opalam się, a on kursuje. Przyjdzie kanapkę, zje za godzinę, godzinę w drugą stronę. To jest chodliwy człowiek. Trzeba się tak przęczyć. Zajechał do mnie. I trzeba nerwy wyłączyć. Pragmatycznie to robić, nie denerwować się. A to już w krew wchodzi, proszę pani. A wystarczy nie pojeździć, wie pani, nawet urlop. To już pierwszy dzień jest taki, że człowiek się nie czuje tak sobą. Pan jako taksówkarz chyba musi przechodzić badania, prawda? Tak, psychotechnika i badania lekarskie. Teraz jest 2 lata i 4 miesiące, a kiedyś było co rok, po 60. Jestem według siebie rygorystyczny. Dlaczego pan nie rezygnuje z pracy, tylko nadal pan jeździ? No, bo lubię ten zawód. Lubię. Chcę dociągnąć do emerytury do 90 lat. Był to reportaż Katarzyny Błaszczyk pod tytułem Chodliwy człowiek, a jego bohaterem był pan Wacław Kwiatkowski, warszawski taksówkarz i jego żona oczywiście. To Trójka, audycja popołudniowa w meczu Polska-Rosja. Ostatnie sekundy, prowadzimy 26-25 i tu chyba już się nic nie zmieni. Ten mecz wygraliśmy. W Trójce skrót wiadomości. Minęła 18.30. Beniamin Filip. Wyrok za niesłuszny areszt już prawomocny. Sąd apelacyjny w Lublinie utrzymał dziś wyrok Sądu Okręgowego, który przyznał 323 tysiące złotych odszkodowania i zadośćuczynienia Zbigniewowi G. za prawie 3 lata niesłusznego aresztu. Mężczyzna został prawomocnie uniewinniony od zarzutu zabójstwa kobiety w 2004 roku. Nie ambasador, a wicepremier Rosji przyjedzie do Oświęcimia na uroczystości 70. rocznicy wyzwolenia obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Swój udział w obchodach 27 stycznia zapowiedziało już 39 delegacji państwowych. Przyjadą m.in. prezydenci Francji, Niemiec i Ukrainy. Coraz więcej cudzoziemców chce mieszkać w Wielkopolsce. W ubiegłym roku swój pobyt chciało zalegalizować tam o ponad połowę więcej osób niż w 2013. W drugim półroczu 2014 roku wpłynęło około 1300 wniosków samych obywateli Ukrainy. Wyliczała Małgorzata Skrzypczak z Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Tymczasem, jak informuje MSW, wnioski o zezwolenie na stały pobyt w Polsce złożyło już ponad 150 osób spośród 178 ewakuowanych do Polski ze wschodniej Ukrainy. Policja w Moskwie zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy skropili wodą święconą drzwi mauzoleum Lenina na Placu Czerwonym. Zatrzymani twierdzą, że to był performance, który miał symbolizować próbę wyzwolenia się od radzieckiej przeszłości. Teraz grozi im 15 dni aresztu. W ciągu ostatnich 8 sekund nie oddaliśmy już piłki. Mecz się zakończył. Zwyciężyliśmy z Rosją 26-25. To piłka ręczna Mistrzostwa Świata. Jeśli chodzi o pogodę, przed nami pochmurna noc z opadami śniegu. Na południu może to być także śnieg z deszczem. Temperatura na Suwalszczyźnie do minus 4. Na Mazurach i na Pomorzu minus 2. Na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce minus 1. Na Dolnym Śląsku 0. Na Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu plus 1. To w nocy. Jutro w ciągu dnia więcej przejaśnień, zwłaszcza na zachodzie i tam bez opadów. A poza tym może padać śnieg, albo śnieg z deszczem w centrum, albo deszcz na południu. Temperatura od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie do plus 4 w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Chodzisz nocą od paru dni. Ludzi takich jak ty, znaleźć ciężko, niełatwo jest, a wiem, gdzie muzyki całą noc ludzi ogarnia szał. Ogarnia szał, ludzi ogarnia szał. Słyszysz znajomy rytm. Rolling Stones otwiera drzwi. Wszystko gra. Idziesz dalej i widzisz ją. Podejść musisz, powiedzieć to. Jestem dookoła ogarnął szał. Znowu chciałeś powiedzieć to, no. Jestem tu dla ciebie całą noc, całą noc. Jestem tu dla No, sytuacja jest skomplikowana, bo na Mazurach pada śnieg tymczasem. Dziś w Olsztynie słyszałem, mam na to świadków, wyspie w Kosa. Pierwszy kos wiosny nie czyni niestety. Być może jeszcze się pojawi zima w pełnym wydaniu. 22,7 albo zd3@polskieradio.pl. A przed nami Europa od kuchni i Ernest Zozuń. Euronet Plus. Polskie Radio. Europa od kuchni. To, że debatujemy o stosunkach z Rosją, nie znaczy i nie znaczyło, że zmienił się nasz kurs w stosunkach z Rosją. I pod tym względem z innymi ministrami mamy takie samo zdanie. Mówiła Federica Mogherini, idąc na wczorajsze spotkanie ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej, na którym rosyjska kwestia była jedną z głównych. Podejścia rzeczywiście nie zmieniono, sankcje utrzymano, ale na monolicie, o jakim wysoka komisarz mówiła, są jednak rysy. Ale zacznijmy od podstaw. Stosunki Unia Europejska-Rosja określa układ o partnerstwie i współpracy, który formalnie nadal obowiązuje. Reguluje on sprawy gospodarcze i handlowe, liberalizuje przepływ kapitału, towarów i usług, rozszerza współpracę naukowo-techniczną dotyczącą ochrony środowiska i korzystania z przestrzeni kosmicznej. Reguluje sprawy związane z wymiarem sprawiedliwości i walką z przestępczością oraz ustala formę dialogu politycznego. Ona była sformułowana w zupełnie innych warunkach. Dr Witold Rotkiewicz, Ośrodek Studiów Wschodnich. Przypominam, że to było podpisane w 1994 roku i weszło w życie w 1997. Ta umowa była skonstruowana w ten sposób, że zakładała stopniowe zbliżenie Rosji w sferze reżimu ekonomicznego ku rozwiązaniom europejskim. Co więcej, tam był taki wstęp, taka zasada o tym, że rozwój stosunków Unia Europejska uzależnia od przestrzegania przez Rosję demokracji i praw człowieka. Mianowicie istniała taka nadzieja, że strony będą miały rzeczywiście coraz więcej rzeczy ważnych, mniej ważnych, rozmaitych do załatwienia, nie tylko na polu ekonomicznym, ale także na polu politycznym będzie to owocowało. Tak, tu Unia stosowała swoją filozofię, że zaczynamy od integracji w ekonomii, a potem integracja w ekonomii siłą rzeczy powoduje, że partnerzy zaczynają się do siebie zbliżać politycznie i wytwarzają się wspólne interesy i tak wszystko ładnie w teorii integracji europejskiej wygląda. Europejska teoria dosyć szybko zaczęła rozmijać się z rzeczywistością. Coraz więcej było spraw konfliktowych, tak w sferze handlowej, jak i politycznej. Na kolejnych unijno-rosyjskich szczytach partnerów coraz więcej dzieliło niż łączyło. Ostatecznie wszystko upadło w zeszłym roku. Obstrzał. Ostrzał trwa już ponad dobę. O proszę, na nasz dom pocisk upadł. O proszę, trafiło człowieka, nie można było mu pomóc. A że strzelają, to cały czas on tam leży. O, armaty tu postawili. To z DNR armaty strzelają, bo z terenów ukraińskich nie słychać strzał. Uciekam do piwnicy, widzi pan, co się dzieje. Ukraiński wywiad potwierdza fakty przerzucania na tereny ukraińskie z Rosji żołnierzy i wyposażenia technicznego. Czołgi, haubice, systemy Grad, systemy Buk, sprzęt elektronicznego nasłuchu. Takich rzeczy nie można kupić na bazarze w Doniecku i nie można kupić w rosyjskim Wajentorgie. Ma je tylko rosyjskie Ministerstwo Obrony. Póki takie płyną informacje ze wschodu Ukrainy, to nie ma szansy na powrót do normalnego dialogu, informują unijni oficjele w oficjalnych wypowiedziach. Ale jak na początku mówiłem, w tym monolicie są jednak rysy. Stopniowej poprawy kontaktów na linii Bruksela-Moskwa chce, mimo tego co deklaruje szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini. Tak wynika z dokumentu jej autorstwa, który wczoraj na spotkaniu ministrów się pojawił. Szefowa unijnej dyplomacji zaproponowała, by wspólnota rozpoczęła dialog z władzami w Moskwie, bo współpracy wymaga m.in. walka z islamskimi dżihadystami czy zakończenie negocjacji nuklearnych z Iranem. Federica Mogherini zaproponowała też współpracę Unii Europejskiej z Euroazjatycką Unią Gospodarczą utworzoną przez Władimira Putina. W dokumencie zastrzeżono, że przyszłość unijnych sankcji wobec Rosji będzie uzależniona od wdrażania przez nią wrześniowego porozumienia z Mińska. Jednak kilku dyplomatów, z którymi rozmawiało Polskie Radio, uważa, że to próba normalizacji kontaktów z Moskwą bez względu na toczący się konflikt na wschodzie Ukrainy. A to oznacza, że Unia łagodnieje wobec Rosji i powoli zwycięża obóz tych krajów członkowskich, które domagają się zniesienia sankcji. Beata Pchomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ostatecznie wczorajsze spotkanie zamknięto stwierdzeniem, że Unia Europejska nie zmienia na razie tonu polityki wobec Rosji. Jednak do jakiegoś dialogu wrócić będzie trzeba prędzej czy później. i trzeba będzie mieć nadzieję, że z niego będzie jednak coś wynikało. W tej kulturze politycznej rosyjskiej konflikt jest rzeczą normalną. Jeszcze raz Witold Rotkiewicz, Ośrodek Studiów Wschodnich. Nic się go nie boi. To jest sposób załatwienia spraw. W związku z tym pojawienie się polityka, który jest bojowy i który daje się w awanturę, wcale niekoniecznie osłabia jego pozycję. Dla elektoratów europejskich to jest zupełnie inaczej. Konflikty są chowane, maskowane, premiowany jest kompromis itd., itd. Więc Rosjanie, krótko mówiąc, mieli taką możliwość, żeby szantażować drugą stronę, mówiąc, no jeżeli się nie zgodzicie z tym i owym, to będzie awantura. Doszło do tego rozczarowanie w zachodniej Europie dotyczące tego, że Rosja przestała się rozwijać w kierunku demokratyzacji, tylko wręcz odwrotnie. I tak długo jak w Rosji mamy do czynienia z takim, a nie innym reżimem politycznym, także kulturą biznesu, no to te pomysły są skazane na niepowodzenie. Podobno mądrzejszy zawsze pierwszy wyciąga rękę do zgody, choć robić tego nie powinien za wszelką cenę. Podobno mądrzejszy zawsze wyciąga wnioski z dotychczasowych niepowodzeń. Wnioski wyciągnięte być muszą, ręka do zgody prędzej czy później także. Bo nie nowe to stwierdzenie, że Rosja skazana jest na Unię, a Unia na Rosję. Euranet Plus. Polskie Radio. Europa od kuchni. To był Ernest Zozunio. Przed nami Salon Ekonomiczny. Naszym gościem był dziś przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, pan Andrzej Jakubiak. Był, bo rozmowa została zarejestrowana bezpośrednio przed rozpoczęciem posiedzenia Komitetu Stabilności Finansowej, a posiedzenie wciąż trwa. Salon Ekonomiczny Trójki i Dziennika Gazety Prawnej. Dobry wieczór Państwu. Marek Hondzyński i Paweł Sołtys, a dziś gościem Salonu Ekonomicznego jest przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Andrzej Jakubiak. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Panie przewodniczący, jakie są koszty dla polskiego systemu finansowego, jeśli chodzi o ostatnie umocnienie franka po tym, co szwajcarski Bank Narodowy zrobił w ubiegły czwartek? Tego, muszę powiedzieć z całą szczerością, nie wiem dzisiaj. To dopiero będzie wiadomo za jakiś czas, jak Państwo wiecie. Sprawozdawczość jest sporządzana na koniec każdego miesiąca. To wszystko, co się wydarzyło i to, co się jeszcze wydarzy, będzie miało odzwierciedlenie dopiero w sprawozdawczości na koniec stycznia, więc dzisiaj mówienie, że o jakimś poziomie wyniku, jakimś poziomie wpływu byłoby z mojej strony nieodpowiedzialne. Ja mogę powiedzieć tylko tyle. Oczywiście ta sytuacja, jaka miała miejsce w zeszłym tygodniu, ma wpływ zarówno na sytuację polskich banków, jak i ma wpływ na sytuację kredytobiorców. Jeśli chodzi o sytuację banków, to oczywiście wiadomo, że ona działa w tę stronę, że możemy mówić o pogorszeniu, a nie polepszeniu, ale tak jak już mi to podawali już, z wyników stres testu wynika nam, że stopień bezpieczeństwa systemu jako całości nie zmienia się zasadniczo. System polski, system bankowy, pomimo takiego osłabienia złotego w stosunku do franka, pozostaje nadal jako całość stabilny i współczynniki kapitałowe ma na odpowiednio wysokich poziomach. Te spadki są naprawdę idące w dziesiąte części procentu. Dziesiąte części procenta, jeżeli procenta, chodzi... jeśli chodzi o współczynniki wypłacalności, a więc nadal mamy powyżej 13 i 14. Także stres testy polskie banki przeszły przy tak dużej deprecjacji. Pozytywnie nawet mogę powiedzieć przy deprecjacji rzędu, gdzie złoty byłby 5 za jednego franka szwajcarskiego. Przez moment był. Tak, ale to właśnie to jest ta specyfika rynku walutowego. Także ten kurs jest nadal się wahał. Nawet przy kursie 5,0 system jako całość był nadal stabilny, więc z punktu widzenia bezpieczeństwa systemu bankowego nie zachodzą tu jakieś dramatycznie inne, bym powiedział, niekorzystne zmiany. Chociaż no, to będzie miało wpływ. Mówi pan, że system jako całość jest stabilny, a co z poszczególnymi bankami? Wiadomo, że niektóre miały ten portfel gorszej jakości. No to tutaj też będzie sytuacja dopiero znana na koniec miesiąca. Trzeba brać pod uwagę dwie sytuacje. Część banków otrzymuje finansowanie prosto, bym powiedział, od swoich podmiotów dominujących i to jest finansowanie w franku szwajcarskim, więc tam jakby nie będzie to miało większego znaczenia. Większy może być problem dla tych banków, które do tej pory czy w części finansowały się z rynku lub poprzez instrumenty zabezpieczające. Tam wtedy będzie musiało nastąpić jak gdyby uruchomienie tych instrumentów zabezpieczających albo poszukanie, bym powiedział, no, odpowiedniej ilości gotówki na rynku. I tam ta sytuacja może być no, trochę poważniejsza. A czy w związku z tym, że potencjalnie sytuacja może być groźna czy poważniejsza w niektórych instytucjach finansowych, to czy Komisja Nadzoru Finansowego szykuje jakieś zalecenia dla banków, co muszą robić, żeby porę uchronić się przed tymi trudnościami? Proszę pana, ja myślę, że w tej sytuacji, w jakiej żeśmy się znaleźli, to na pewno komisja pochyli się nad sytuacją tych poszczególnych podmiotów i sektora jako całości, mając już jakby twarde dane. Natomiast biorąc pod uwagę tą nieoczekiwaność tej sytuacji, tak, że ona się wydarzyła na początku roku, no komisja też będzie pewnie chciała, ja będę też komisję o to prosił, żebyśmy jakby popatrzyli na tę nową sytuację z punktu widzenia polityki dywidendowej. Czyli bez dywidend, czy, za to zabezpieczajmy zobaczymy. Się finansowo. Ja niczego jeszcze nie bym powiedział, nie przesądzam, ale też nie wykluczam, że w tej sytuacji możemy mieć jakby nowe podejście, czy nowe spojrzenie komisji na politykę dywidendową w tym roku. Sytuacja jest do czasu, kiedy się ona nie ustabilizuje. Myślę, że to będzie trwało nie krócej niż 3 miesiące, kiedy rynki jakoś się przyzwyczają do tego, że Centralny Bank Szwajcarii nie interweniuje przy poziomie tak 1,20. Będą się musiały do tego jakoś zaadaptować. Zobaczymy też sami, jak będzie się zachowywał Bank Szwajcarski, tak, bo to jest dla gospodarki tego kraju też sytuacja no, taka nie dosyć komfortowa, więc będą musieli coś z tym zrobić. Prawdopodobnie będą starali się, żeby frank szwajcarski nie był tak mocny, więc będą go osłabiać. No, czasu, trzeba czasu. Wspomniał pan o takich potencjalnych problemach z finansowaniem w niektórych bankach. Według pana potrzebny jest jakiś specjalny instrument w Narodowym Banku Polskim, który by wspierał takie finansowanie? Nie, z tego co ja wiem, to banki po tych doświadczeniach z lat 2008, 9, 10, gdyby w sposób właściwy nauczyły się zabezpieczać ryzyko finansowania we franku szwajcarskim i wszystkie takie, bym powiedział, pootwierane, bym powiedział, linie mają. To w takim razie co z klientami? Bo mówi pan, że z punktu widzenia systemowego nic się nie dzieje, jesteśmy bezpieczni, ale gdy zejdziemy już poziom niżej na indywidualne przypadki ludzi, którym w tej chwili trudno będzie spłacać terminowo raty. Czy dla tych ludzi jakaś propozycja ze strony instytucji, które nadzorują rynek, powinna się pojawić? Wie pan, mogę powiedzieć w ten sposób. Jeżeli byśmy popatrzyli na osoby, które zaciągnęły kredyt w franku szwajcarskim złotym w podobnej kwocie 300 tysięcy złotych, powiedzmy niech to będzie 2007 rok, żeby nikt nie mówił, że to chodzi tylko o 2008, to tak naprawdę kredyt, czyli miesięczne obciążenia z tytułu kredytu we franku szwajcarskim w złotych zrównały się gdzieś tak pod koniec 2012 roku. Tak, więc a w wielu przypadkach mamy nadal sytuację taką, że ten wzrost owszem jest. Dzisiaj można, trzeba więcej zapłacić za kredyt we franku szwajcarskim, ale też mamy takie, bym powiedział, obliczenia, z których wynika, że na przykład w 2007 roku rata wynosiłaby około 1300, a dzisiaj wynosi jakieś 2000, więc różnica jest, bym powiedział, około 700 zł. Jak popatrzymy znowu z drugiej strony na kredyt złotowy, to w momencie udzielania no było odwrotnie. Tak, wie pan, więc to jest trochę musztarda po obiedzie. To znaczy te osoby mogą się pocieszać tym, że gdyby miały kredyt w złotych, to byłoby im znacznie gorzej, ale z punktu widzenia dzisiejszego, kiedy oni nie będą mieli na spłatę tej następnej, najbliższej raty w przyszłym miesiącu, a nie tej sprzed 3 lat, to nie, jest ja tylko inna mówię sytuacja. Tylko tyle, że ten wzrost jest z kwoty na przykład dla kredytu 300 tysięcy złotych, a to jest mniej więcej tak blisko trochę przeciętny, jeśli chodzi o kredyty we franku szwajcarskim. Ten wzrost to jest około 800 zł, czy 700 zł, tak? To nie jest absolutny Armagedon. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, którą trzeba mieć moim zdaniem na uwadze, każda z osób, która staje przed takim dylematem, tak? Powinna popatrzeć w tą umowę kredytową, którą podpisała, bo tam są przecież możliwości zawieszenia na przykład Tak? Zawiesza się spłatę rat i tylko się, bym powiedział, płaci się odsetki. No. Trzeba ten taki okres, bym powiedział, w wahliwości kursu euro do i franka szwajcarskiego, moim zdaniem, troszeczkę przeczekać. To jest jedna rzecz. Przede wszystkim nie wpadać w panikę. Pyta się mnie pan, czy, bo jest taki wysyp najróżniejszego rodzaju propozycji. Tak? Bardzo wiele osób z świata polityki staje i każdy coś mówi. Ja uważam, że po to, żeby... Dziwi się pan? Przecież to głosy bardzo cennych wyborców. No ale wie pan, po to, żeby cokolwiek zaproponować, tak, no to trzeba mieć odpowiednią jakby liczbę danych, tak, i trzeba mieć jakąś stabilną sytuację, bo i trzeba mieć rozeznanie, do jakiej grupy się tak de facto adresuje. Bo jeżeli państwo weźmiecie pod uwagę, mówi się tak, że jest prawie 550 tysięcy osób posiada kredyty we franku szwajcarskim, tak, ale tak naprawdę to problem ten, który my identyfikujemy, tak nam się wydaje, że tam jest największa grupa tych kredytobiorców, którzy mogą mieć największe problemy, to są osoby, które zaciągały kredyt w 2007 i powiedzmy do połowy 2008 roku, a ich jest 260 tysięcy. To też jest grupa niejednorodna. Tam są osoby, które brały te kredyty na zakup pierwszego mieszkania. Problem, dlaczego kupiły tak duże mieszkanie, ale są takie osoby, które po prostu najnormalniej w świecie przeinwestowały. Kupiły sobie ogromne domy albo kupiły sobie mieszkanie jako inwestycje. No, są najróżniejsze przypadki. I rad sobie, to jest teraz twój problem? Nie, to chciałem powiedzieć. Chciałem tylko powiedzieć, że sytuacja tych osób jest niejednorodna. Nie ma możliwości przyłożenia tej samej linijki pod każdego. I dlatego... Jeżeli się mówi, chcemy przewalutować według daty X, tak? No to, ale problem jest, czy wszystkich? Dlaczego wszystkich? Część może nie chce. Moje zdanie jest takie, że te rozwiązania powinny być adresowane do indywidualnych przypadków. I tam starać się dobierać takie rozwiązania, które są najbardziej właściwe. Przy tych wszystkich dyskusjach też trzeba brać pod uwagę, że warunki, jakie zostaną zaoferowane, nie mogą być gorsze niż w stosunku do tych, którzy zaciągali kredyty w złotych. Nie może być dzisiaj tak, że mamy tylko jedną grupę, której poświęcamy tyle uwagi. Proszę panu, na to się zwraca, o tym się w ogóle nie mówi, ale przecież my mamy nie tylko kredyty zaciągnięte we franku szwajcarskim, ale mamy kredyty w euro. Tak? Jeżeli popatrzycie... No, tych kredytów jest mniej. A to nie ma znaczenia. To są też osoby, które zaciągnęły kredyty, bym powiedział, w innej walucie. Tak? Więc ich tak samo ryzyko kursowe dotyka. No, musimy się z to zgodzić. Więc to rozwiązanie, które potencjalnie miano zaproponować do tej kategorii, po pierwsze ono musi uwzględniać jakby specyfikę tych osób, ale również musi być jak gdyby, te koszty nie mogą być tylko po stronie banku. Trzeba szukać w tym obszarze jakichś rozwiązań. Mi się wydaje, że ja jakiś czas temu mówiłem i nadal to podtrzymuję. Osoby te, które zaciągnęły kredyt we franku szwajcarskim, powinny po pierwsze wykorzystywać te instrumenty, które już dzisiaj mają w umowie. Po drugie, dla niektórych, których sytuacja jest bardzo trudna, bo się przeinwestowały. Przypomnę, że obowiązuje znowelizowana ustawa o upadłości konsumenckiej. No ja nie wykluczam takich sytuacji. Natomiast, no ale żeby już nie mówić tylko, że nikt nie myśli, tak, i tego. Czym jest to możliwe, jak poszukiwanie rozwiązania? Na przykład takiego, że osoba, która, bym powiedział, zaciągnęła taki kredyt, może wystąpić o przewalutowanie. Według, nawet moim zdaniem, według kursu z dnia udzielenia tego kredytu. No ale ktoś musi, ja rozumiem, że to ta osoba powinna pokryć różnicę pomiędzy kosztem, jaki poniosła, a jaki potencjalnie by poniosła, gdyby ten kredyt był funkcjonował jako kredyt złotowy. Wydaje mi się, że to by było rozwiązanie fair i zgodne, bym powiedział, z konstytucyjną zasadą równości. Problem jest tylko też, jak to tam, bym powiedział, by to wyglądało, jeśli chodzi o bilans banku. Dzisiaj państwu panu tego nie mogę powiedzieć, ani nikomu z państwa, no bo to wymaga jakichś badań, szacunków i pewnych ćwiczeń i dopiero jesteśmy jak gdyby na, nie powiem, że na końcu czy środku drogi. A to będzie oficjalna propozycja Komisji Nadzoru Finansowego już po tej fazie analiz? Trudno mi jest to powiedzieć, tak? Czy to będzie oficjalne, bo ja jeszcze nie wiem, co z tego, bym powiedział, do końca wyniknie. Tak? Czy to nie jest droga, która prowadzi nas na manowce. Niewątpliwie w każdym przypadku będzie to wymagało porozumienia pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. I ja pragnę zwrócić na jedną rzecz uwagę. Nie ma lepszej możliwości starania się rozwiązania problemu, jak poprzez rozmowę ze swoim bankiem. Jeżeli ktoś ma problemy w takiej rozmowie, to mogę powiedzieć, przy Komisji Nadzoru Finansowego działa sąd polubowny, a w nim Centrum Mediacji i my jesteśmy gotowi, tak, jeżeli obydwie strony by na to wyrażały zgodę, ażeby próbować znaleźć taki konsensus. Żeby postawić kropkę nad i, czy pańskim zdaniem powinno nastąpić, powinno się wypracować jakieś rozwiązanie systemowe właśnie w tej sytuacji? Ale takie, które będzie, bym powiedział, fair w stosunku do tych, którzy zaciągnęli kredyty w złotych, to po pierwsze nie będzie naruszało, jakby nie będzie żadnym specjalnym przywilejem, tak? Ten przywilej polegałby tylko na tym, że się dokonuje tego przewalutowania. Moja idea jest taka, żeby oderwać się od problemu tego, kto kogo, bym powiedział, wprowadził w błąd, bo myślę, że tu też mamy bardzo wiele różnych punktów widzenia i różnych informacji, ale skupić się na tym, jak w sposób odpowiedzialny ten problem rozwiązać, pamiętając, że misją Komisji Nadzoru Finansowego jest to, żeby chronić deponentów, tak? Nie możemy doprowadzić, i politycy też powinni pamiętać o tym, że swoimi decyzjami doprowadzą do sytuacji, gdzie depozyty będą zagrożone. Bo jak będą zagrożone depozyty, to będzie wymagało interwencji państwa znowu. Poruszamy się w takim bardzo delikatnym i wrażliwym obszarze. Dziękujemy bardzo. Gościem Salonu Ekonomicznego był przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Andrzej Jakubiak. Jutro nasz wywiad będzie można przeczytać w Dzienniku Gazecie Prawnej. Serdecznie zapraszamy. Proszę też sprawdzać nasze strony internetowe www.forsal.pl oraz www.polskieradio.pl/trójka/ekonomiczny. Kłaniamy się nisko i mówimy do usłyszenia. Marek Hanzyński i Paweł Sołtys. Salon Ekonomiczny Trójki i Dziennika Gazety Prawnej. Zapraszamy do reklamy. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie.